Radio 1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Mallorca zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen toen het dak van een restaurant instortte. Meer dan 10 mensen raakten gewond, melden Spaanse media. Het zou zijn gebeurd bij een beachclub in de buurt van de luchthaven van de hoofdstad Palma de Mallorca. Toen het dak instortte was het erg druk in het restaurant. Over een oorzaak is nog niets bekend. Verschillende verdachten stonden vandaag voor de rechter vanwege geweld tijdens pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Een Spanjaard van 24 is veroordeeld tot een maand cel voor het trappen en bedreigen van agenten. Een tweede verdachte werd vrijgesproken voor het gooien van stenen naar de politie. En de zaak van een derde verdachte werd met een week uitgesteld omdat hij weigerde zijn identiteit prijs te geven. Hij werd door de rechter teruggestuurd naar zijn cel, waar hij zat in afwachting van zijn zaak. In Duitsland zijn bij werkzaamheden vlakbij NAVO-pijpleiding explosieven in de grond gevonden. Dat meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. De explosieven werden in november al gevonden, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het Duitse OM zegt dat niet bekend is wie ze heeft geplaatst. Maar de Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. De leiding is onderdeel van een netwerk pijpleidingen van de NAVO, waarmee luchtmachtbases van brandstof worden voorzien. 11 juli is voortaan de internationale dag voor de herdenking van de genocide in Srebrenica. Dat is de uitkomst van een stemming bij de Verenigde Naties. 84 landen stemden voor, waaronder Nederland. In 1995 werden ruim 8000 Bosnische moslims vermoord door de Bosnische Serviërs. De stap van de VN wordt door veel nabestaanden en slachtoffers als een historisch moment gezien. Servië is fel tegen de herdenkingsdag. Dat land ontkent dat er een genocide plaatsvond in Srebrenica. De recreatiebedrijven Roompot en Landal Green Parks gaan in het vervolg verder onder de naam Landal. Dat is het gevolg van de overname van Landal Green Parks door Roompot, die al 3 jaar geleden werd aangekondigd. Roompot, dat in handen is van een Amerikaans investeringsbedrijf, zei toen de grootste te willen worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes. Door de overname heeft het recreatiebedrijf in 11 Europese landen 305 vakantieparken met ruim 30.000 accommodaties en campingplaatsen. FC Utrecht en Go Ahead Eagles staan zondag in de finale van de play-offs voor Europees voetbal. In de eerste halve finale versloeg Go Ahead Eagles NEC met 2-1 en zojuist won FC Utrecht met 3-1 van Sparta. De club die zondag de finale wint, doet komend seizoen mee aan de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Regionaal kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen eerst wat zon, 's middags buien met hagel en onweer bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Wat een leuke keus van Ajax, de nieuwe coach Farioli. Hij is zelf nooit voetballer geweest. Hij studeerde filosofie, verdiepte zich in Sartre, in Dostojevski. Als hij de werken De Idioot, Boze Geesten en Schuld en Boete van Dostojevski heeft gelezen, dan gaat het helemaal goed komen daar in de arena. Goedenavond, welkom in het oog. Spanning in het heelal en spanning op Nieuw-Caledonië. Daar hebben we het komend uur over. Onder andere met de Nederlander Michiel Baas, die momenteel op Nieuw-Caledonië verblijft. Het gaat dit oog ook over de ontmoeting tussen oud en jong in onze samenleving. En Kevin Hassing, de kinderboekenschrijver, kan morgen voor de derde keer op rij een publieksprijs winnen. We spreken hem tegen 12. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 23 mei. Te beginnen in Den Haag, waar verslaggevers eindeloos naar hetzelfde vragen. Is er achter de schermen al gesproken over een naam voor de nieuwe premier? Onder andere Mona Keizer van BBB zou kandidaat zijn. Maar volgens haar is dat niet aan de orde. Ik ben gestalkt door journalisten, maar ze moeten toch echt bij Geert Wilders zijn. Maar die zwijgt vooralsnog, net als andere partijleiders. Weet u wel meer nu omzicht? Mevrouw van der Plas, wie gaat het worden? Hallo. Mevrouw Jesselgus, kunt u iets zeggen over de nieuwe premier? Nee dus, en ook komende weken horen we weinig, zegt de formateur. Ja, het gaat over personen en dan moet je daar ook heel voorzichtig en vertrouwelijk mee omgaan. Daarom is er besloten tot geheel en al radiostilte en ook tv-stilte. Dan door naar Brussel, waar de spitsenkandidaten voor het laatst in debat gingen voor de verkiezingen. Yes, we need to have a resilient asylum system. How can we make climate policy acceptable for everyone? We have to stand by Ukraine. And nobody even mentions Gaza and Israel. Opvallend, even ging het ook over Nederland. De Groenen vielen de Liberalen aan omdat de VVD wil samenwerken met de PVV. What we have seen in the Netherlands is not only that now there is a potential government, but also already in the election campaign when VVD was not excluding anymore that they would go into government with Geert Wilders, that the far right went up in the polls. So they have a responsibility for this. Op veel scholen zijn ze bijna een half jaar verboden inmiddels, mobieltjes. Je moet ze inleveren in een bak bij te lessen, maar in de pauze mag je ze wel gewoon weer hebben. Veel scholieren weten inmiddels niet beter. Ja, ik vind het gewoon normaal, gewoon, want je gaat niet tijdens de les appen. Het is gewoon onbeschoft. Volgens scholieren heeft het smartphoneverbod een belangrijk voordeel. Dan heb je in de les niet heel veel afleiding. Stel je voor, hij zit in je tas en je hoort een melding, dan heb je de neiging om meteen te gaan kijken, maar dat heb je dan nu niet. Onderzoekers zien nog een voordeel. Leerlingen praten weer vaker met elkaar. Ja, kunnen met elkaar kletsen is ook wel belangrijk. Maar er zijn ook leerlingen die weinig verschil merken. Dat komt misschien omdat ze toch nog een laptop hebben waarbij ze ook op social media kunnen nog steeds. Is dat niet een beetje de regel, zeg maar, omzeilen? Nee, want er is niks over laptops gezegd. Het EK voetbal lijkt nog ver weg, maar een straat in Breda is nu al helemaal oranje. Ze zijn al sinds maart bezig met versieringen. Ja, dat hoor je hier al 7 of 8 weken. Want elk huis krijgt een eigen vlaggenstok? Ja, elk huis krijgt een eigen vlaggenstok. We zijn hier met 60 huizen en elk huis krijgt zijn eigen vlaggenstok. En ook onze Zuiderburen zijn klaar voor het EK. Een YouTuber heeft zelfs al een speciaal België-lied gemaakt. Oordeel vooral zelf. We're Belgium! We love coffee, koeken en cream. Everybody's cream! Belgium! Samen uit ons dak! Belgium! Are you ready to fight? Belgium! Dit was Nieuws Vandaag in de media. Go Belgium! Hey, but it's good, hè? Clemens Peters, de krant van morgen. De Volkskrant is mee op campagne met de Groenen in Oost-Duitsland, waar de extreemrechtse AfD, de nazi's volgens de Groenen, een enorme aanhang hebben. Groene politici zijn daar regelmatig slachtoffer van geweld. En voor de deur van een café waar de Groenen een feministische popquiz organiseren, staan 5 ME-busjes en dranghekken. En een van de vragen bij die quiz, let op Jusella, hier komt ie. Wat was het eerste en het laatste Europese land waar vrouwen stemrecht kregen? Poeh, ik zou zeggen het eerste in Noord-Europa, Noorwegen. Nou, bijna. Finland. Finland, ja. Finland. Goed. En wanneer? Dat weet ik niet. 1920. Nee, voor Nederland. Ja, begin 20e eeuw. 1907, heel goed. Ja, en het laatste land, ik denk in het zuiden, Bulgarije. Nee, het was Liechtenstein. Okay. 1984, kan je nagaan. Goed, nou dan terug naar die constante dreiging, want die is een belasting voor de Groenen, maar pakt wel verrassend positief uit voor hun campagne. Met de slogan: wij zetten een streep door de rekening van de nazi's, gaan de Groenen in Saksen met gestrekt benen campagne in. En met succes, want sinds het begin van dit jaar kregen de Groenen er ruim 10.000 leden bij. In veel stadswijken stapelen de problemen zich op. Maar dat het ook anders kan, ziet Trouw in de Groningse Oosterparkwijk. 25 jaar geleden nog het toneel van rellen. Nu zit in het oude politiebureau een wijkrestaurant. Kom je overal zwerfvuilrapers tegen. En is de buurtmoestuin vorige maand onder grote belangstelling geploegd door 3 paarden. Er is veel veranderd sinds de rellen van 1997. Toen SBS6 de buurtjeugd bier gaf en liet leeglopen voor de camera, vertelt Miranda Dontje, die al 17 jaar in de Oosterparkwijk werkt. Het gaat goed omdat er veel in de wijk wordt geïnvesteerd, zegt ze. Maar, voegt ze eraan toe, als dat zou stoppen, stort het als een kaartenhuis in. In Zeeland en Brabant zijn er grote zorgen om het gebruik van flakka, schrijft NRC. Deze relatief onbekende designerdrug is aan een opmars bezig in deze regio. De politie heeft er zijn handen vol aan, want eenmaal onder invloed zijn de flakka-gebruikers nauwelijks aanspreekbaar. Zoals de vriend van Kim, die een week lang constant gebruikte en in een psychose raakte. Hij zat met een golfclub achter haar aan, gooide met een slagermes zo langs haar benen. Hij dacht dat iemand anders in haar lichaam was getreden. De vriend kan zich dat allemaal niet herinneren, want zo zegt hij: ik had gewoon de week van mijn leven. De tijd dat je in je auto stapte en met een gevoel van ultieme vrijheid langs heren wegen zoefde, lijkt steeds verder weg. Nu je nieuwe auto weliswaar steeds gebruiksvriendelijker is, maar ook steeds meer een dwingeland die jouw rijgedrag in de gaten houdt en dat zelfs bepaalt. De Telegraaf signaleert dat de al goed bedoelde assistentie in je auto, vermoeidheidsdetectie, zelfstandig noodremsysteem, waarschuwende piepjes bij te hard rijden, de veiligheid bevordert, maar in de praktijk nog lang niet altijd goed werkt. En wie de systemen uit wil zetten, moet dat voor elke rit opnieuw doen. Brussel wil niet dat de dealer dat permanent voor je doet en hoopt waarschijnlijk dat je het op een gegeven moment maar zuchtend laat zitten. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Hey girl, you see everything you wanted in me. You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. Yeah. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around. claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? What goes around, around comes around, Justin Timberlake. Geheel onverwacht bracht de Franse president Macron vandaag een bezoek aan het eiland Nieuw-Caledonië in de Stille Oceaan. Er zijn al ruim een week rellen vanwege een wijziging van de Franse kieswet, waardoor meer Franse bewoners van Nieuw-Caledonië stemrecht krijgen. Aan de telefoon is Michiel Baas, die op reis is op de eilandengroep. Michiel, hoe is de situatie op het eiland nu? De situatie is eigenlijk al iets van 10 dagen hetzelfde. Dus de rellen gaan door. Er worden regelmatig auto's en bedrijven en winkels in brand gestoken. Er is eigenlijk dat is een beetje constante verhaal. En er zijn ordentroepen naartoe gestuurd. Wat merk jij daarvan? In het hotel waar wij staan nu 65 soldaten of commando's uit Frankrijk gestationeerd. Die zijn hier al iets van 5-6 dagen. Dus dat merk je direct in de zin van dat je ze ziet. Ze dragen grote mitrailleurs en ander materieel bij zich. En meestal rond deze tijd, dus ik zag net ook op straat dat ze dan weer ergens naartoe snellen. En dan moet er dus ergens een brandhaardje. Er moet er ergens ingegrepen worden. Maar ja, hoe dat er voor de rest dan, hoe dat verloopt of op waar ze zich op baseren, dat weten we niet. Nee. Dat houden ze natuurlijk voor zichzelf. En je rijdt er niet achteraan, neem ik aan. Nee, nou ja, sowieso hebben wij hier geen auto. Maar je kunt niet ergens naartoe. Wij zitten echt in het stadscentrum. En het stadscentrum is eigenlijk volledig verlaten. En omdat dat vrij dicht tegen zeg maar, de regeringsgebouwen aan zit, merk je hier niet zoveel van de protesten. Je ruikt het vooral. Gisteren toen Macron net zeg maar in de lucht hing, ging er ook weer een gebouw of een bedrijventerrein in brand. En zagen we een vrij dichte mist, een soort van zwarte rook over de stad trekken. En dan merk je dus dat het ergens echt heel erg uit de hand aan het lopen is. We maken wel veel wandelingen naar de rand van het centrum. En dan al snel zie je dat alle wijken hebben daar grote omschrijf je dat het beste? Een soort van blokkades opgericht. Vaak met barricades. Barricades. Dus dat zijn echt dan. Mensen hebben gewoon echt hekjes van hun eigen huis meegenomen. En wat stenen en wat boomstammen. En proberen daar de indringers eigenlijk mee buiten te houden. En dat begint. En dan ziet het er ineens heel erg uit als oorlog, zeg maar. En dan zie je ook gelijk de schade. Dus dan zie je ook gelijk de uitgebrande winkels, de uitgebrande auto's. En natuurlijk ook veel mensen die duidelijk de weg kwijt zijn. Geschrokken zijn van het geweld. En heb je dan weet je eigenlijk dat je. Ja, heb jij iets meegekregen van het bezoek van Macron? Nee, eigenlijk niet. Het is hemelsbreed zo'n 5 minuten te lopen van het hotel. Maar daar waren de wegen volledig natuurlijk afgezet. En omdat het eiland is feitelijk gewoon in een soort van oorlogssituatie beland. Dus hij hing natuurlijk niet wuivend uit zijn auto. Er waren natuurlijk geen grote momenten waar mensen bij hem in de buurt konden komen. De afspraken waren allemaal op. Ja, was hij hier in het gouverneurspaleis of hoe je dat ook wil omschrijven. En daar had hij afspraken met verschillende groepjes mensen. Want het eiland is enorm verdeeld. Het is niet alleen maar een kwestie van de Canucks tegen de rest. Maar ook de rest, zeg maar, de mensen die nu stemrecht krijgen middels die wet die aangenomen is, zijn ook onderling verdeeld. Dus er waren allerlei afspraken. Maar ja, niemand kreeg hem te zien. Het zou ook veel te gevaarlijk zijn. Er zijn hier ondertussen ook al 6 mensen zijn door kogels om het leven gekomen. Dus er is hier toch wel heel veel aan de hand. Ja, goed. Dank Michiel Baas voor jouw verhaal vanaf Nieuw-Caledonië. Ik begrijp dat je nog voorlopig niet terug kan, maar ik hoop dat dat binnenkort toch wel mogelijk is, dat er dan weer gereisd kan worden. Voor nu dank. En hier in de studio praat ik door met historicus Niek Pas. Goedenavond, Niek. Van harte welkom. Goedenavond. Het is wel een serieuze situatie daar, hè, als we het zo horen van Michiel Baas. Ja, nee, zeker serieuze rellen. Inderdaad, daar waren al geweest. Er werden een aantal doden, waaronder 2 gendarmes. Nou, en dat is natuurlijk de Franse staat, de vertegenwoordiging daarvan. En dat heeft in Parijs natuurlijk echt wel kwaad bloed gezet. En is ook een van de redenen dat er met veel tamtam is afgereisd door de president naar Nieuw-Caledonië. Onverwacht, enorm end reizen, vlak voor de Europese verkiezingen. Is het zo belangrijk voor hem? Nou ja, blijkbaar wel. Hè. Dus hij wil hier zeker een punt maken, ook als staatshoofd. Hij wil laten zien natuurlijk dat hij dit dossier, dat al heel lang loopt, dat hij het serieus neemt. En vergeet niet, vlak voor de Europese verkiezingen, dit is eigenlijk een hoofdpijnkwestie die hij dus zo snel mogelijk wil evacueren. En op zijn Macrons, dat is ook zelf optreden, zelf naar voren stappen, dat heeft hij ook al vaker gedaan, denkt hij op deze manier de lont uit dit kruidvat te halen. Ja, en wat kan die? Nou, laten we eerst even naar die wet gaan, want er is meer aan de hand dan alleen die wet, hè, die kieswet, maar als we beginnen met die wet, waarom is die zo nadelig voor een deel van de mensen op Nieuw-Caledonië? Nou, deze wet bepaalt hoeveel van de Europeanen op Nieuw-Caledonië mogen stemmen bij provinciale regionale verkiezingen. En dat was een vast aantal. Percentage? Vast percentage. Nou, en daar wordt nu aan gesleuteld. En daarvan denkt de oorspronkelijke bevolking, het is de Canucks, van nou, dit kan wel eens in ons nadeel gaan werken in de toekomst. En dat is dus een van de elementen waarom ze zo nu naar voren treden. Ja, want zij leiden gevoelsmatig in ieder geval, maar misschien ook kan je dat objectief vaststellen. Zij lijden onder de Franse aanwezigheid op Nieuw-Caledonië. Ja, dat is inderdaad hoe je het ziet. Hè. Gevoelsmatig, mentaal, sociaal, cultureel. Het is in ieder geval een bevolkingspopulatie die armer is dan, hè, gemiddeld armer dan de Europeanen. Hè, die daar voor een deel natuurlijk ook al heel lang wonen. Die ook hard getroffen wordt door de economische ontwikkelingen. En waarom is het voor Macron en voor Frankrijk toch zo'n belangrijk eiland? Nou, dat heeft historische redenen. Het maakt al heel lang deel uit van Frankrijk. Het is een voormalige Franse kolonie. En het ligt heel strategisch in de Middellandse Zee. Een soort balkon op de Stille Oceaan. Zeker met alle ontwikkelingen geopolitiek die er gaande zijn. Met de manier waarop China heel begerig kijkt naar die Stille Oceaan. De invloedssferen, is dit voor Frankrijk vanouds een heel belangrijk eiland. En het tweede heel belangrijk element is de aanwezigheid van grondstoffen, delfstoffen, in dit geval nikkel. Dus Nieuw-Caledonië is een hele belangrijke, in potentie een hele belangrijke nikkelproducent wereldwijd. Nou, we weten allemaal dat nikkel een steeds belangrijker grondstof wordt voor de toekomst waar het gaat om de energietransitie. Ja, en Macron heeft dus de moeite genomen om daar naartoe te gaan. Hoopt dat hij daar de angel eruit kan halen. Maar kan hij ook iets bieden? Kan hij bijvoorbeeld een uitzondering maken voor Nieuw-Caledonië van deze kieswet? Of van de wijziging van de kieswet? Ja, in zekere zin gebeurt dat al. Want Nieuw-Caledonië is al sinds 1998 op weg naar onafhankelijkheid. Mits De inwoners daarvoor kiezen. En er zijn allerlei processen in gang gezet. Dus meer autonomie, zelfbestuur. Er is flink geïnvesteerd, ook in het noorden. In dat opzicht zou je Nieuw-Caledonië ook kunnen beschouwen als een proeftuin voor de overige voormalige koloniale confetti die Frankrijk her en der in de wereld heeft. En er wordt ook wel op deze manier gekeken naar Nieuw-Caledonië. Dus wat gebeurt daar? Macron en de Franse regering ook veel aan gelegen om Nieuw-Caledonië tot succesverhaal te maken. Ja, terwijl meer autonomie, daar is veel over gesproken, is ook wel wat aan gedaan. Er zijn ook referenda geweest voor onafhankelijkheid. Dus er is ook een groep die zegt, nou, überhaupt helemaal weg met het Franse regime voor Nieuw-Caledonië. Wie zijn de mensen die aan de basis staan van de rellen nu? Zijn dat de mensen die voor onafhankelijkheid zijn? Ja, dat zijn de radicale bewegingen binnen de onafhankelijkheidsgroeperingen. Er zijn een aantal politieke partijen van de Kanakken die zich opwerpen voor onafhankelijkheid. De een gematigder dan de ander. Nou, en binnen die, bij hun achterban, vaak jong, radicaal. Dat is zeker een deel daarvan zijn de railschoppers, de opstandelingen op dit moment. En voor de rest heeft het ook een aanzuigende werking op ander volk dat gebruik maakt van deze situatie. Ja, en andere overzeese gebieden van Frankrijk, kijken die hier ook geïnteresseerd naar wat er gebeurt? Ja, zeker. Omdat, nogmaals, dit is een proces wat langer bezig is. Op weg naar meer autonomie, eventueel onafhankelijkheid. Ja, er zijn natuurlijk ook andere gebieden die daar wel toch wel naar kijken van hoe ontwikkelt zich dat. Misschien niet omdat ze bijvoorbeeld de Franse Antillen zelf morgen onafhankelijk willen worden, maar wel meer ruimte willen krijgen binnen de relatie tot Frankrijk. Dus zij zullen inderdaad ook kijken hoe Macron hierin optreedt. Zeker. Dankjewel, Niek Pas. Graag gedaan. You won't believe what I just found out. She's getting married, the fifth time round. Leaning on my favorite side, and I wondered where you were, and realized something's painted in the snow. You'd like. Finally, I'm going no sane. Wanna tell you something. We last for long, where we've sometimes gone astray. But I can't care for nothing, no. And I hope again to live this life, just to see you again before I die. Yes, I hope again to live this life, to see you. Niet echt iets voor het Nederlands voorjaar, snow, maar goed, een nummer van Emiliana Torini. Hoog boven de aarde vliegen veel satellieten, ook Russische natuurlijk. En nu houdt Amerika er rekening mee dat Moskou een satelliet heeft gelanceerd die eigenlijk een ruimtewapen is en andere satellieten zou kunnen aanvallen. Defensiespecialist Patrick Bolder is hier van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, welkom. Ja, Amerika houdt daar rekening mee. Wat moeten we zich bij zo'n satellietwapen, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, het is een satelliet die eigenlijk een andere satelliet kan vernietigen op de een of andere manier. En of dat nou uit elkaar schieten is in stukjes of de verbindingen verstoren, zodat die satelliet niet meer zijn berichten naar aarde kan sturen of naar andere satellieten. Of de communicatie zelf storen tussen de satelliet en de andere satellieten. Ja, alles is mogelijk eigenlijk. In ieder geval zorgen dat die satelliet, de diensten die satelliet levert, niet meer geleverd kunnen worden. Maar ze hebben geen zicht op eventuele techniek waarmee dat dan gebeurt. De Russische satelliet, dat is een zogenaamde inspectorsatelliet, noemen ze dat zelf ook. Ze hebben in 2020 al eens laten zien dat die satellieten heel dicht bij Amerikaanse spionagesatellieten kunnen bewegen. En als je er heel dichtbij bent, en wat we nu 16 mei is er ook eentje gelanceerd die ook weer bij zo'n Amerikaanse spionagesatelliet zit. Als je daar heel dichtbij zit, ja, dan kan je in ieder geval kijken wat doet die satelliet precies. Wat is die aan het fotograferen? Want die Keyhole-satelliet van de Amerikanen die neemt echt foto's van het aardoppervlak. Zien we wapens bijvoorbeeld, ja, wapensystemen? Groepenconcentraties, troepenconcentraties van de Russen. En dat is natuurlijk nu wel heel erg belangrijk geworden. Kun je troepenconcentraties van de Russen op het aardoppervlak zien? Ook als dat op Russisch grondgebied is, want minister Blinken heeft al juist toegegeven dat Amerikaanse wapens ook op Russisch grondgebied ingezet kunnen worden. Als je dat heb je informatie voor nodig en die intelligence die wordt geleverd door die Keyhole-satellieten. Ja, maar wat hebben die Russische troepen op de grond te maken met die satelliet van de Russen in het heelal? Die Russische satelliet zou die Amerikaanse satelliet die hele belangrijke informatie voor de Oekraïners geeft kunnen vernietigen of in ieder geval kunnen verstoren. Ja, dat zou een motief zijn, ja, zodat de Amerikanen hun werk niet meer goed kunnen doen, hun inlichtingen niet goed kunnen verzamelen. Dat de Oekraïners geen doelen meer kunnen treffen. Ja, ja. En nu vreest Amerika ook dat Russische satellieten een nucleaire lading zouden kunnen hebben. Is dat aannemelijk? Ja, dat is een satelliet die is in 2022 gelanceerd. En er werd in februari van dit jaar was er in één keer paniek over in Amerika. Er was een bedreiging voor de nationale veiligheid. En de berichten die aanvankelijk geclassificeerd waren, die zou president Biden moeten declassificeren. Die heeft een hele typische baan. Die laatste satelliet die zit op zo'n 2000 kilometer hoogte. En die satellieten waar we het net over hadden, die spionage- en die inspectorsatellieten, zitten zo rond de 400-500 kilometer. Nou, op die 2000 kilometer is ook een heleboel nucleaire en elektromagnetische straling aanwezig. En je kan daar je satelliet als het ware in verstoppen. En het verhaal is dat er in ieder geval een nucleaire lading aan boord van die satelliet is, die op die 2000 kilometer hoogte zit. Wat het dan precies is, een krachtbron of inderdaad toch een kernbom. Een wapen, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. En daar is nu de vrees voor dat het een kernwapen is. Dus als je een kernwapen in de ruimte hebt en je laat zien dat je ook nog eens een keer bij vijandelijke satellieten dicht in de buurt kan komen, ja, dan kan je je voorstellen dat dat best wel bedreigend is, dat zo'n kernexplosie in de ruimte die satelliet die je heel hard nodig hebt voor je inlichtingen zou kunnen vernietigen. En is het een logische gedachte dat alleen de Russen dat hebben, of hebben de Amerikanen dit stiekem ook al lang ontwikkeld? Nou, formeel mogen de Russen dat niet eens hebben, want er is een verdrag van de Verenigde Naties, het Outer Space Treaty uit 1967. En dat verbiedt het plaatsen van massavernietigingswapens in de ruimte, op hemellichamen. Sowieso het stationeren in de ruimte is verboden. En stationeren, dat is eigenlijk ook in een baan om de aarde brengen. Alleen dat staat niet zo duidelijk omschreven in die wet van 1967. Dat is een beetje het probleem. Ja, en zou Amerika het aandurven om die satellieten die nu dus heel dichtbij geplaatst zijn, om die te vernietigen? Of nee, mag als je dat zou dat doen, ook niet? Nee, als je dat zou doen is eigenlijk een act of war, dus een oorlogsdaad. Zolang die satelliet die vlak bij jouw satelliet hangt niks kwaads heeft gedaan, dan heb je geen reden om aan te vallen. Het is geen casus belli. Maar als jij het zelf gaat doen zonder dat er iets gebeurd is, ja, dan wel, maar ja, dan ben je misschien ook al te laat. En dat maakt het ingewikkeld. En wordt de ruimte steeds belangrijker als je het hebt over oorlogsvoering, of zeker, het nou psychologisch is of daadwerkelijk? Nou, sowieso is de ruimte het domein waar een heleboel oorlogvoering op de aarde vanuit wordt ondersteund. Communicatie, observatie, navigatie, positie en timing. Zie je ook bij Oekraïne? Ja, zeker. En zeker de moderne westerse legers, en helemaal als ze ver weg moeten optreden, ja, zijn heel erg afhankelijk geworden van die satellietinformatie. En ook ons leven trouwens als burger op aarde is heel erg afhankelijk geworden van satellietinformatie. Ja, en dat is al wel sinds Ronald Reagan volgens mij in gang gezet, hè? Dat de ruimte voor defensie zo belangrijk is. Ja, Ronald Reagan had toen het plan om dat Space Defense Initiative, Star Wars heette dat toen. Dat heeft nooit van de grond gekomen, maar de Amerikanen zijn wel opnieuw bezig met verschillende constellaties van satellieten, juist voor hun eigen veiligheid, om, lanceringen van ballistische raketten tijdig te kunnen detecteren, van hypersonische raketten tijdig te kunnen detecteren en de informatie daarover heel snel te kunnen doorzenden. Dat is voor de Russen natuurlijk bedreigend, want daarmee staan ze op achterstand. Dus die zeggen van, ja, die Amerikaanse satellieten die bedreigen eigenlijk onze veiligheid weer. Dus de Amerikanen zijn bezig met militarisering van de ruimte. En de Amerikanen zeggen, ja, wij moeten wel, omdat de Russen en de Chinezen zulke gevaarlijke wapens hebben. En zo zie je dat die wapenwetloop eigenlijk nu die op gang komt. De oorlog een stukje is opgestegen. En zeker weten, ja. En het zal alleen maar spannender worden. Ja. Goed, dank Patrick Bolder voor deze uitleg. Hartelijk dank. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. For No One, The Beatles. We gaan naar onze correspondent Miral de Bruyne, want vanavond is op het Spaanse eiland Mallorca een dak van een restaurant ingestort. Daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 4 mensen om het leven gekomen. Miral, goedenavond. Goedenavond. Wat is er inmiddels bekend over de gebeurtenis bij het restaurant? Ja, er zou dus inderdaad een dak van een strandclub naar beneden zijn gekomen. Eigenlijk is het een soort van terras met aan de voorkant van de tent met glas. Hoe het heeft kunnen gebeuren, dat is nog niet duidelijk natuurlijk. Wordt wel gezegd dat de gebouwen daar 1 keer per jaar moeten worden gecontroleerd. Of dat is gebeurd, ja, dat is nu dus maar de vraag. Op het moment dat het gebeurde, dat die instorting gebeurde, zouden er best wel wat mensen in de zaak zijn geweest. Het is een soort van café meets beach club. En in Spanje eten mensen natuurlijk wat later. Dus er zaten nog best wel wat mensen te eten, volgens ooggetuigen. En er werd ook al gedanst in de zaak. En er zouden dus 4 mensen zijn omgekomen. En volgens Spaanse media zijn er verder nog 27 gewonden. Maar er wordt niet echt gemeld hoe zwaar die verwondingen dan zijn. Want zijn ze inmiddels wel klaar met het bergen van de slachtoffers en het helpen van de mensen die gewond zijn geraakt? Volgens het laatste nieuws zijn reddingswerkers nu nog op zoek naar overlevenden in de kelder, want een gedeelte van die kelder zou ook zijn ingestort. Daardoor zouden mensen vast kunnen komen te zitten. Om 10:00 is daar namelijk nog een jongen met een gebroken arm uit die kelder gered. Maar ze zouden dus nog aan het zoeken zijn of daar nog meer mensen zitten. Ja, en je zei al, het is een beachclub, dus ik neem aan dat het aan het strand ligt. Is het in een toeristische plaats waar dit is gebeurd? Ja, in een hele toeristische plaats. Het is eigenlijk een restaurant aan een boulevard in Playa de Palma. Je moet het zo zien, hè. In Mallorca heb je eigenlijk verschillende zones van uitgaans, in het uitgaansleven. En in elke van die zones heb je vooral clubs, restaurants en cafés waar mensen uit hetzelfde land komen. Dus je hebt een Brits gedeelte, je hebt een Duits gedeelte, je hebt een Nederlands gedeelte. En deze strandtent die staat dus in dat Duitse gedeelte. En dat Duitse gedeelte dat grenst dus eigenlijk aan dezelfde, ja, het is eigenlijk dezelfde boulevard waar ook het Nederlandse gedeelte, waar dus heel veel Nederlandse toeristen komen, aangrenst. Vorige zomer was ik daar nog voor een reportage en toen werd me ook verteld dat er dus ook heel veel Nederlanders ook naar dat Duitse gedeelte gaan om uit te gaan. Maar ja, voor zover we nu weten, zou er nog geen Nederlander bij die slachtoffers zitten. Dank voor dit moment, Miral de Bruyne, onze correspondent over het restaurant dus in Mallorca. Omdat mensen steeds ouder worden en de groep ouderen groot is, is het belangrijk dat verschillende generaties elkaar regelmatig ontmoeten en spreken. Met die boodschap werd 10 jaar geleden de stichting Oudgeleerd is Jong Gedaan opgericht. En morgen wordt het 2e jubileum gevierd. Goedenavond, Annie van Arkel. Goedenavond. Directeur-bestuurder van de stichting en in dit gesprek voor het gemak de jonge generatie. En Hedy Dancona, activist en voormalig politicus, die morgen onder meer spreekt over activisme op latere leeftijd. En u voelt hem al aankomen, mag ik zeggen, voor deze gelegenheid de wat oudere generatie. Nou, op zijn minst, zeg maar gewoon de oudste ongeveer. De oudste generatie. Ik ben 86, dat is geen geheim. Nee. En nou, ook van harte welkom. En mevrouw Dancona, als we het over activisme hebben, kunt u zich nog opwinden over plannen die in Den Haag worden gemaakt momenteel? Oh, voortdurend. En met toenemende angst en weerzin. En wat is een vorm van activisme die bij uw generatie past, of bij u? De straat op als het moet, heb ik toch ook nog wel onlangs gedaan. En met mensen erover praten. En mijn voordeel is dat ik zo vaak voor groepen mensen praat. Dus dan laat ik altijd wel wat los over de context waarin wij ons bevinden. En wat dat kan betekenen voor ons allemaal. Ja. En morgen, nou, bent u ook weer uitgenodigd, hè, bij de stichting Oud Geleerd is Jong Gedaan. Dan wordt u gekoppeld aan jongere generaties om over de toekomst van Nederland te spreken en na te denken. Wat is het belangrijkste dat u in zo'n gesprek wilt toevoegen? Nou, ik denk dat ik het vooral zal hebben over, en ik dacht dat je dat al zei, dat wij met velen zijn. We groeien, we zijn nu iets meer dan 3 miljoen, de ouderen in Nederland. En dat is, zijn er in 2040, zijn dat er geloof ik 4,8 of zo. Dus dat is een aantal wat ertoe doet. Ook electoraal, daar moet je rekening mee houden. En wat ik vooral doe, is mensen niet allemaal te laten denken dat de ouderdom betekent dat wij nu mismoedig in een leunstoel hangen, eenzaam en verlaten. Maar dat wij nog actieve burgers willen zijn die meedoen. En dat oud met een D niet meteen betekent, en vaak is dat wel zo, oud met een T. Nee, ik jut mensen op om nieuwsgierig te blijven, om zich op te winden en als het nodig is te demonstreren, hun stem te laten horen. Dat geluid dat wij meedoen. Ik heb een boekje geschreven dat heet Vrolijk Verval. Dus het gaat niet alleen maar om protesteren en verontwaardigd te zijn, hoor. Het gaat ook om vrolijke dingen. Ja, en mevrouw van Arkel, u zet zich dus in voor die ontmoeting tussen die verschillende generaties. Wat vindt u daar het belang van? Nou ja, wat we zien in de praktijk is dat zowel oud als jong daar heel veel uithaalt. De jongeren leren heel veel van de levenservaring van de ouderen. Het relativeert ook heel erg om in gesprek te gaan met mensen die al gewoon een hele hoop overwonnen hebben, meegemaakt hebben. Ik weet nog van mezelf, toen ik werkte in het verpleeghuis, dat ik op een gegeven moment zei van, goh, ik weet niet of ik later wel kinderen wil, want in deze samenleving. En toen was daar een bewoonster van 102 en die zei, kind, waar heb jij het over? Ik heb 3 kinderen gebaard tussen 40 en 45... terwijl de Duitsers hier door de straat aan het marcheren waren. En je hebt het over een oorlog aan de andere kant van de wereld. En ben je er toen ook echt anders over gaan denken? Nou, het is niet dat ik daardoor mezelf heb voortgeplant. Ik heb nu al een kind. Maar ik ben wel heel erg in gaan zien dat ik zelf ook heel veel vooroordelen had over ouderen. He, dat je iemand ziet in een rolstoel of iemand ziet die hulpbehoevend is of iemand ziet die rimpels heeft. En dat je daar een bepaald beeld bij hebt als jongere. Helemaal als je zo begin 20 bent, dat je gewoon denkt, oh ja, ouderen, het staat gewoon heel ver van je af. En dat is ook echt wat we met Oud Geleerd Jong Gedaan met de stichting willen doen. Dat jongeren gewoon met groepen ouderen in contact komen. En wat Hedy ook zegt, mensen willen ertoe doen. Mensen willen gewoon hun verhaal vertellen, hun kennis delen. Er zit zoveel kennis in zoveel mensen en zoveel mooie levensverhalen. En het is gewoon zonde als we die niet delen met elkaar, maar ook zeker met de jongere generatie. En hoe komen jullie aan die jongeren bijvoorbeeld die hier aan meedoen? Dat is echt op verschillende manieren. Het beste werkt voor ons nog steeds mond-tot-mond reclame. Dus jongeren die het doen, die super enthousiast zijn, die dan weer studiegenoten, leeftijdsgenoten enthousiasmeren. We zijn sinds kort best wel actief ook op TikTok. Hè, de kanalen, de social media kanalen waar veel jongeren zich begeven. We werken samen met grote universiteiten, hogescholen, studieverenigingen, studentenverenigingen. En zo weten jongeren ons te vinden. En die zijn gewoon razend enthousiast hierover om iets weer te delen van hetgeen wat zij studeren met de oudere generatie. En mevrouw D'Ancona, laat u zich ook nog steeds door jongeren inspireren? Oh, zeker als dat kan. Fantastisch. Wanneer je niet alleen maar deskundigheid of ervaring, levenservaring uitdeelt. Daar ben ik helemaal niet op uit. Eigenlijk ben ik erop uit om wat hier in de praktijk wordt gebracht, dat het leuke, het omgekeerde is. Niet van jong geleerd, oud gedaan. Dat we leren te luisteren naar jonge mensen, heel goed. Want het is dat nogmaals, dat is, kan heel inspirerend zijn. En Annie van Arkel, jullie gebruiken daarbij ook de maatschappelijke diensttijd. Nu staat er in het akkoord van de vier formerende partijen dat die wordt afgeschaft. Wat dacht u toen u dat hoorde? Wat betekent dat voor deze stichting? Nou ja, we hebben het 9 jaar zonder MDT gedaan, dus wij blijven sowieso bestaan. Maar het is wel echt, vind ik, een heel erg negatieve ontwikkeling. Ook omdat ik bij veel partnerorganisaties zie hoeveel plekken die jongeren nu komen, zich inzetten, met doelgroepen in contact komen waar ze anders nooit mee in contact komen. Bij ons is dat ouderen, mensen met dementie, mensen met afasie. Je komt ook in een revalidatiekliniek bijvoorbeeld, of in een bibliotheek waar mensen samenkomen, waar ook mensen tussen zitten die beginnen dementerend zijn. Een verpleeghuis waar mensen al verder gevorderd dementerend zijn. En het is gewoon super zonde als je dus niet de kans krijgt als jongere om met allemaal verschillende mensen op jonge leeftijd al via dat MDT in contact te komen. Ik vind echt dat MDT de samenleving verrijkt. Ja, dat is dus die maatschappelijke diensttijd, hè? Ja. En mevrouw D'Ancona, dit is misschien een onderwerp voor activisme. Wat zou u adviseren om hier tegen te doen dat die wordt afgeschaft? Nou ja. Afgeschaft of niet, beschouw het maar als een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk. En we hebben in Nederland heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen. Dus laten we daar gewoon mee doorgaan. Laten we ons niets aantrekken van wat er op deze manier voor ons wordt bedacht. En los van het gesprek met elkaar tussen de twee generaties en het leren ook van elkaar, Annie van Arkel, is morgen, als het jubileum wordt gevierd, ook de mogelijkheid om je in te leven in elkaar. Jullie hebben een bijzonder experiment, mag ik wel zeggen, dat je een nacht als oudere mee kan maken, compleet met ervaringen als doof zijn en wakker gemaakt worden om je pillen te nemen. Ik dacht wel, toen ik dat las, dat is misschien een beetje stigmatiserend. Ze kunnen beter met mij meegaan. En een beetje vrolijk verval meemaken. Met Hedy, dit klinkt wel verschrikkelijk. Precies, Amsterdam in met Hedy D'Ancona. Vroege tocht. Maar nee, Hedy van Arkel, wat is het idee? We zijn ons daar heel erg bewust van. Dat het op die manier gezien kan worden. Wat ik net al zei, die generaties staan heel erg ver van elkaar af. We hebben een onwijs vol druk programma, een programmering tussen 2 en 7... met allemaal verschillende sprekers, generaties op het podium. Cornel Maas, Hedy D'Ancona, Anita Witsier, noem het maar op. Met ook weer jonge influencers en politici in gesprek. Dus dat is allemaal positief, toekomstgericht. En we dachten, ja, maar er zijn ook wel gewoon mensen voor wie het iets minder florisant is allemaal. En hoe tof dat we dan via Autopia, dat is een partij die daarin gespecialiseerd is, in ieder geval de hulpbehoevendheid van sommige mensen op die manier door jonge mensen kunnen laten ervaren. Dus er blijven 25 mensen slapen in het WTC. En ja, dan zijn er ook trainingsacteurs als verpleegkundigen die daar rondlopen. Dus we bouwen daar vergaderzalen om tot een soort mini-verpleeghuis. Nou, ik heb zelf lang in een verpleeghuis gewerkt. Het wordt niet zoals het wonen in een verpleeghuis. Dat pretenderen we ook niet. We noemen het de reis naar je oudere ik. En je gaat in ieder geval als jongere erover nadenken van, hey, weet je, wat als ik 80 ben? Hoe ziet mijn leven er dan hopelijk uit? Hoe is het dus om op een knopje te moeten drukken, om op iemand te wachten om naar het toilet te gaan? Dat zijn wel relevante dingen voor een stukje bewustwording, denken wij. Ja, en ik denk dat het ook gewoon super tof is dat we een 24 uur durend programma in het WTC hebben, waarbij we stilstaan bij 10 jaar oud geleerd jong gedaan, maar zeker ook een positief tegengeluid bieden voor woorden die er gebruikt worden als vergrijzingsgolf, de stortvloed aan ouderen die op ons afkomt. Ik denk, zolang we in de media alleen maar dat soort stigma's blijven gebruiken, ja, dan ga je die jongeren nooit verleiden om daadwerkelijk in die zorgsector, waar het zo hard nodig is, zich aan te committeren. Dus zeker vanuit het positieve ingestoken, hoor, de hele dag. Nou, ik wens jullie een mooie 24 uur. Ja, en wel eventjes een beeld van de ouderdom, wat niet alleen maar bestaat uit pillen en luiers verschonen. Nee, maar daarom bent u er, mevrouw Nancona, morgen. En velen met mij ook. Ja, zeker. Ja. Ik dank u beiden hartelijk en een mooie dag toegewenst. Annie van Arkel en Hedy Dancona. Dank u wel. En dan gaan we naar nog jongere leeftijd. Want het is nog eventjes spannend voor kinderboekenschrijver Kevin Hassing. Hij is een van de genomineerden voor de publieksprijs van de kinderjury in de categorie van boeken voor 10 tot en met 12 jaar. Morgen hoort hij of hij heeft gewonnen met zijn boek Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Wraak van de Furie. Goedenavond, Kevin. Hoi, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, ik zeg wel spannend, maar is dat ook zo? Want je hebt al 2 keer gewonnen nu. Ja, het is heel spannend. En nu ook omdat het gewoon over een paar uurtjes al is. En ik heb 2 hele sterke concurrenten. Leven van een Loser en Dagboek van een Muts. Die al 15 jaar ongeveer overal verkocht worden en door kinderen verslonden worden. Dus ik vind het nog wel spannend, ja. Het zou ook kunnen tegenvallen morgen. Ja, want dan is het ook echt een tegenvaller. Ja, vind ik wel. Ja, de eerste stemronde is, wie komt er in de top 3? Nou, kinderen mogen dan stemmen. Kinderen hebben gelukkig massaal op mijn boek gestemd. Dankzij heel veel fans die ik heb. En die de straat op gingen en in klassen presenteerden. Toen zat ik bij die top 3. En toen dacht ik, ja, maar als je dat dan hebt gehaald, dan wil je hem ook gewoon winnen. Zeker van een Loser en een Muts. En Mus en Kapitein Kwaadbaard, die vormen een serie, hè? Wat is de kern van die serie? Stoere, avontuurlijke en grappige verhalen over een groepje piraten die noodgedwongen vrienden worden en allerlei hele fantastische en fantasierijke avonturen beleven. Boeken die je lekker kan voorlezen, maar ook kinderen zelf kunnen lezen. En ze hopelijk een niveautje verder brengt in hun leeskwaliteiten. Want ik hou wel echt van taal. Want heb jij kunnen, maar analyseer jij waarom jouw boeken zo aanslaan? Is dat je taalgebruik? Is dat het plot? Zijn dat de karakters? Is de combinatie daarvan? Dat kan ook. Ja, omdat ik op veel scholen kom, veel kinderen zie, vraag ik ook, wat vond je A, het leukste deel? Vind ik interessant. En B, waarom? En dan, ja, ik vond het gewoon leuk en spannend. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Het is heel fijn om te horen, maar ik wil inderdaad wat meer weten. Wat dan? Ja. Ja. Nou, dat het altijd zo elk hoofdstuk spannend stopt, zeggen ze dan. Denk, oh ja, die cliffhangers die ik gebruik, die werken dus. En die grapjes van dat en dat personage. Er zit 1 mannetje in, die heet Kromme Kareltje. En dat is een soort kleine sadist. En die vindt alles wat ellendig is, vindt hij heerlijk. Dus ik vind hem zelf leuk om te schrijven. Maar ik wist niet of kinderen hem leuk zouden vinden. Maar hij is favoriet onder kinderen. Dus als ik dan een volgend deel schrijf, weet ik, hij mag echt goed in beeld blijven. Dus ik probeer in contact met die kinderen erachter te komen wat werkt en niet werkt. En weet je ook wat er niet werkt? Ja, wil je dat weten? Ja? Wat werkt niet? Uitweiden over dingen. Er moet vaart in blijven. De concentratie van kinderen is gewoon veel korter dan het ooit geweest is. Dus korte hoofdstukken, korte zinnen. Het verhaal moet door, daar moet de focus liggen. En als ik mijn eerste boek teruglees, dan denk ik, oh ja, dat wist ik toen nog niet. Daar wijd ik misschien net iets te veel uit over dingen die niet heel belangrijk zijn. Ja. En dat doe ik nu veel economischer. En je zei, je hebt veel fans. Een van jouw lezers en fans ook is Sarah van 10. Die heeft alles van jou gelezen. En zij heeft ons via WhatsApp een vraag gestuurd voor je. Ach. Ik vind Mus en Kapitein Kwaadwaard super spannend. Maar hoe kan je van die spannende boeken verzinnen? Nou, op de eerste plaats dank je wel, Sarah. En als je dit hoort, ga in godsnaam naar bed. Want het is hartstikke laat. Maar als je dit terugluistert, Sarah, ik probeer gewoon te bedenken, wat zou ik leuk vinden om te lezen? En als dat dan heel spannend is, dan vinden kinderen het waarschijnlijk ook spannend. En ik wil ervoor zorgen dat je eigenlijk elke keer als je het gevoel hebt dat je weet hoe het gaat, dat er toch weer iets anders gebeurt. En volgens mij is dat hoe spanning werkt. Dat je het ene verwacht, maar het andere krijgt. Dus ik moet mezelf af en toe ook verrassen als ik schrijf door dat ik het gevoel heb, ik ga nu dit doen, maar dan moet ik het juist niet doen. Dan moet ik juist dus wat anders verzinnen. En dat is moeilijk, maar dan blijft het wel verrassend en leuk voor mezelf. En hoe bedenk jij, kan je nog terughalen wat voor kinderen spannend is? Want je wordt volwassen, je bent volwassen, je hebt er allerlei ervaringen overheen. Je bent gaan relativeren, je weet dat het ene gevaar eigenlijk helemaal niet bestaat. Nou, dat niet hoor. En dat bepaalde gevaren wel bestaan ja. misschien, waarvan nee, nee. je als kind niks vanaf wist. Ja, ja. Nou, hoe doe je dat? Nou, het gevaar is altijd, zeg maar, de beer op de weg is altijd de beer op de weg. Of het nou iets heel abstracts is, zoals angsten die als volwassenen kan hebben of als kind heel reëel, namelijk een beer. Maar de angst is angst. En ik voel helaas veel angst. Dus ik weet ook wat spannend is en wat mij bang maakt. En volgens mij is dat universeel. En dat blijft als je ouder wordt. Maar dat is als kind precies hetzelfde gevoel. Ik zou willen dat ik het niet had. Maar ja, aan de andere kant levert het me dus wel inspiratie op om te verzinnen wat echt spannend en eng is. En dat is het donkere, het duistere, het onvoorspelbare. Niet alleen bij anderen, maar ook een beetje in jezelf. En daar gaat het om. Kwaadbaard heeft heel veel woede in zich. En Mus heeft heel veel dapperheid in zich. Maar wat gebeurt er als die twee bij elkaar komen? En dat vind ik interessant. En daar zit ook spanning, denk ik. Dus ik probeer door met kinderen te praten dat blijven snappen, maar ook gewoon naar mijn eigen angsten te kijken. Ik ben gewoon bang voor de dood. Dus dan schrijf ik erover op een manier die mij rust geeft en kinderen zo hopelijk ook. Dus je bent eigenlijk ook constant in verbinding met al je eigen gevoelens als je aan het schrijven bent voor kinderen? Ja, maar dat weet ik pas nu ik 4 jaar bezig ben. Hoor. In het begin had ik dat gevoel helemaal niet. Ik denk, ja, ik schrijf maar gewoon wat. En Mus en Kwaadbaard zijn totaal fictieve personages. Maar nu ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk Kwaadbaard ben als ik niet oppas. Boos, chagrijnig en lui. Maar dat ik eigenlijk Mus wil zijn. Dapper, stoer en ondernemend. Dus eigenlijk zijn die twee een afsplitsing van mijn karakter. Maar dat heeft me jaren geduurd voordat ik erachter kwam. En dat contact met die kinderen, doet jou dat ook goed? Ja, dat als vind ik jou heel zo fijn. Hoor hoe je een beetje in elkaar zit, ja, over, maar ja, vind ik heel fijn, want ik wil weten wat houdt ze bezig, wat vinden ze leuk, onderwerpen die spelen. Ik wil nu een boek schrijven over kinderen van nu, dus niet iets wat in een andere tijd zich afspeelt. Dan moet ik echt weten wat houdt ze bezig, en dat zijn andere dingen dan mij bezighouden. En als ik ze zie en blijf spreken, dan krijg ik daar weer inspiratie van. Succes over een paar uur. Ja, dank je. Of je ja. hem hebt gewonnen of niet. Ja. Kevin Hassing, hartelijk dank. Yes. En dit was het Oog voor deze donderdag 23 mei. Morgen dan zit Sheila Sietalsing hier. En straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop.